Túžime. Pragniemy. Kiedy zaczniemy? Kiedy zadecyduje, kiedy rozpoczniemy? Za rok? Dziś. Ja ich nie. Teraz. Tu niektórzy, którzy to tak o rok nie. Bo czasami są ludzie, którzy myślą, że może rok później. Ano, dnes, kiedyście poczuli tak, głos. Teraz, kiedy usłyszycie Jego głos. Dnes, kiedy Duch Święty się dotyka Twojego serca. Teraz, kiedy Duch Święty dotyka się Twojego serca. W tej chwili, kiedy Duch Święty mówi. W tej chwili, kiedy Duch Święty mówi. W Twoim sercu o Twoim grzechu. Do Twojego serca o Twoim grzechu. W tej chwili. Teraz, tej chwili. Kiedy si poczuł Jego głos. Kiedy usłyszysz Jego głos. Nie zatwardzaj swojego nie zatwardzaj serca. Swojego serca. Ale połóż swoje żywot. Ale połóż swoje życie na ołtarz. Wiecie, prečo jest to dôležité? Czy wiesz, dlaczego jest to ważne? Preto jest to dôležité. Dlatego jest to ważne. Lebo diabol si tiež robí na. Ponieważ szatan też chce sobie przywłaszczyć. Są niektórzy, którzy mówią, ja jestem chrześcijan, ja jestem za rozhodol pre Pana Jezusa. Są ludzie, którzy diabol nie ma prawa. Którzy są chrześcijanie, którzy mówią, ja jestem chrześcijaninem, wybrałem Pana Jezusa i teraz szatan już nie ma prawa na moje życie. A prečo w chrześcijańskich rodzinach się objawi alkoholizm? I dlaczego w rodzinach chrześcijańskich ma miejsce alkohol? Niegdzie się objawia inne powiązania. A i czasami inne powiązania się pojawią. U nas na Słowensku niektóre kazatelskie rodziny się rozpadają. U nas na Słowacji niektóre rodziny chrześcijańskie, chrześcijańskich pastorów się rozsypują. Jak jest to możliwe, że jesteśmy wierzący ludzie, a diabol ma na nas prawo? I jak to jest możliwe, że pomimo tego, że jesteśmy wierzącymi ludźmi, szatan ma prawo do nas? To, co si nie dał Panu Jezusowi Chrystowi. To, co nie złożyłeś, nie oddałeś Panu Jezusowi Chrystusowi. To, co nie położyłeś na Jego ołtarz jako żywą ofiarę. Przychodzi szatan. To przychodzi wtedy szatan. A zaczyna cię nagłaśniać. I zacznie namawiać cię. A zacznie si na to narokować. I zacznie sobie przywłaszczać to. Najpierw zaczyna ci tak pięknie śpiewać. I może za pierwszym razem tak pięknie śpiewać. Na Słowensku mamy takie porekadło, że keď wtaczka lapają, pięknie mu śpiewają. Na Słowacji mamy takie powiedzenie, kiedy po prostu ptaszka chwytają, no to śpiewają mu pięknie. A potem, kiedy go lapia. I potem, kiedy już go mają, kiedy już go złapią. Tak mu zatoczą krką. To potem mu po prostu karkiem albo skręcą. A chcą, aby mu jeszcze ten ptaczek śpiewał klietkę, tak mu troszkę pokrócia krydielkami, aby nie mógł lietać. I jeżeli chcą, żeby im jeszcze śpiewał w klatce, no to trochę ze skrzydłami mu tam pokręcą, żeby nie mógł po prostu odlecieć. Ty musisz wiedzieć, że diabol ci ponuka taki to lakawy śpiew. Ty musisz wiedzieć, że szatan oferuje ci ten śpiew. To może być łagodna chuć wina. To może być jakby smak wina. To może być głos żeny, cudzej żeny. To może być głos obcej kobiety. Albo cudzego męża. Albo obcego mężczyzny. A ty si powiesz, ten to mąż jest milszy ku mnie, jako ten mój. I ty powiesz sobie, ten obcy człowiek jest milszy do mnie niż ten mój. Ale ja ci zwestuję w imieniu Pana Jezusa. Ale ja teraz chcę zwiastować ci w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Preto sa ci lubi ten śpiew. Dlatego kochasz ten śpiew. Lebo ptaczka łapają. Ponieważ właśnie tego ptaszka łapią. Preto mu pięknie śpiewa. Dlatego właśnie pięknie mu śpiewają. A kiedy będziesz w klatce? A kiedy już będziesz zostaniesz złapany w klatce? O ciebie będą żądać, aby ty śpiewał. Teraz będą chcieli, żebyś ty im śpiewał. A wspomnij si na 137. I wtedy wspomnij na 137 psalm. Kiedyśmy byli przy riekach Babilonu. Kiedy byliśmy nad rzekami Babilonu. A tamśmy się rozpominali na Syjon. Tam wspominaliśmy na Syjon. Maliśmy zawieszone swoje harfy na wrbie. Nasze harfy były na wierzbach zawieszone. Nie było głosu weselości. I nie było głosu radości. Tam nasi nieprzyjaciele żądali od nas, abyśmy zaśpiewali pieśń Syjonu. I tam nieprzyjaciele nasi żądali od nas, byśmy zaśpiewali pieśń Syjonu. Ale mogą śpiewać. Ale jak ja mogę śpiewać? Pieśń Gospodinową. Pieśń Panu. Ako by som mohol oslavať Hospodina. Jakby v zajatí. Vyvyšať Pána v nevoli. O duša.

Kto vám ukázal, aby ste utekli? Kto vás ochrání od přišlého gněvu? Číňte pokání. Pokutujte. Prinášajte ovocie hodné pokánie. Přinošte ovoc godný pokuty. Nech vašou motiváciou nech je láska nech k Pánu Ježišovi Kristovi. Nech motiváciou vašom je milosť do Pána Jezusa Kristusa. Odozdaj mu z oddaj mu z milosti svoje życie. On celý kdy život on całe svoje życie oddal za ciebie. I ty daj mu całe svoje życie. Z vděčností, z milosti i s radostí. A budeš ho s radostí i budeš s radostí očekávat. Aleluja. Milovaní bratři a sestry. Pani bratři a sestry, přicházíme k závěru. Podchodíme do konce. A je čas nad tím, aby jsme se rozhodli. I čas je teraz, že bychom zadecidovali. Drahí přátelé. Drogí přátelé. Já vás nepoznám. Já neznám vás. Ale Pán Ježíš vás. Ale Pán Jezus zná vás. On vie, že čo za teba platil. On zná cenu, kterou platil za tebe. A teraz už tu cenu vieš aj ty. I teraz tu cenu znáš už i ty. A já sa chcem opýtať. I chceš se zapýtať. Je tu někdo v tomto zhromadí? Či je ktoś tutaj na tej sali, kdo pochopil jakou velkou cenu za něho platil. Který zrozuměl, jak velkou cenu Pán Jezus zaplatil za něho. Chceš přinášet ovoci hodné pokání. Či chceš přinosit ovoc godný pokuty. A chceš mu celý svůj život dát za lásku. I chceš celé svoje życie oddať mu z milosti. Skloníme svoje hlavy. Skloníme svoje głowy. Budeme se modlit. I budeme se modlit. Náš svätý, drahý, nebeský drogi, nebeský Ojcze, chválíme ťa, uvielbiame ťa za ten čas, ktorý si nám dal, ktorý dávaš nám, ktorou si sa nás dotýkal i kedy dotýkávaš našich srdc, chválíme ťa za tvoju prítomnosť, uvielbiame ťa za tvoju obecnosť, za tvoj dotyk, za tvoj dotek, o chvála ťa, chválíme ťa, že otváraš um našej mysl, otvoriłeś náš úmysł, ukazuješ nám, prečo sme tam, kde sa nachádzame, i ukazuješ nám, dlaczego właśnie jesteśmy w tym miejscu, gdzie jesteśmy. Odpuść nam, Panie, że jsme se obzerali, że patrzyliśmy za siebie. Odpuść nam, Panie, odpuść nam, Panie, że jsme se niechali powiązać, że niechaliśmy się związać takim słodkim śpiewem, takim tych, którzy nas złapali, słodkim śpiewem tych, którzy chcieli nas złapać. O Panie, odpuść nam. O Panie, odpuść nam. Ale teraz poczujemy Twój głos. Teraz słyszymy my Twój głos. A Twój głos jest krajszy. Twój głos jest piękniejszy. Twój głos jest ten, który wyslobodzuje. Twój głos jest ten, który uwalnia. A i tak mówi Duch Święty. I tak mówi Duch Święty. Trham Twoje powrazy. Teraz ja roztarguję Twoje więzy. A Twoje jarma lamę. I Twoje brzemiona ja złamię. Czynim Cię swobodnym. Ja uwalniam Cię. W tej to chwili. Teraz w tej chwili. Wykroć. Teraz idź do przodu. Daję Ci swoją łaskę. Pożegnam Cię. I błogosławię Cię. A uczynim Cię pożegnaniem. I uczynię Cię błogosławieństwem dla innych. Aleluja. Je v tomto shromaždení. Čiže tutaj je ktoś. Keď máte svoje hlavy sklonené. Zostavte svoje głowy sklonione v modlitvách. Je tu niekto, kto chce celé odovzdať. Ktoś, kto chce całe svoje serce oddať. Pánu Ježišovi Kristovi. Jezusovi Kristusovi. Z lásky. Z miłości. Aleluja. Nech ťa požehná. Aleluja. Aleluja. Je tu ešte niekto. Či ktoś ešte je? Aj teba nech požehná. Aj teba. Aj teba. Aj teba. Aj vás tam. Je tu ještě někdo? Či ještě ktoś? Polož, nech ťa Pán požehná. Aj teba, aleluja. Aleluja, aj teba, aleluja. Je tu ještě někdo? Či ještě ktoś je? Aj teba, nech požehná Pán. Aleluja. Polož svoj život v živú obeť svojmu Bohu. Túž svoje życie ako živom ofiáre svojmu Bohu. Je to jeho láska k tebe. To je jeho milosť do tebe. A začni sa premieniť. I začni premianę. A budeš hrať tú krásnu pieseň. I będziesz grał tę przepiękną pieśń. Na oslavu Tvojho Pana. Na chwałę Twojego Pana. Je tu ešte niekto. Czy jeszcze ktoś jest? Dávam kratučku príležitosť. I teraz jest możliwość do tego. Zodvihni ešte svoju rękę. Podnieś jeszcze swoją rękę. Ty, kto zápasíš vo svojom srdci. Ty, ktorý walczysz v svojim sercu. Aj teba nech požehná. Ciebie nech Bóg błogosławi. Ciebie. Haleluja, aj teba. Haleluja, aj teba. Aj teba. Aj teba. Aj teba. Aj teba. Ďakujem. Haleluja. Ďaká ti, Pane Ježiš. Díky ti, Pane Jesu. Za tvoju prítomnosť. Za tvoju obecnosť. O, ďakujeme. Ďakujeme ti, Pane, za to. Že nás večnou láskou miluješ. Že ukochávaš nás milosťou viečnou. O, Pane Ježišu Kriste. O, Pane Jezu. Ďakujeme, že nás... Ďakujeme. Ťahneš za povrazy lásky. Že nás poťongáš tými milosťou. Ďaká ti, Pane. Ďakujeme ti, Pane. Požehnaj si nás. Bogoslav nás. Oslobod tieto srdce. Uvoľni te srdca. V tejto chvíli. Teraz tej chvíli. V tejto chvíli. V tej chvíli. Duch Svätý trhá tvoje povrazy. Duch Svätý rozrýva tvoje kajdany. A tú pečať hriechu. I tom pečeť grzechu. Ktorá bola na tvojej duši. Ktorá byla na tvojej duši. Na tvojom svedomí. Na tvojim... svedomí. V sumieniu. V tejto chvíli. Teraz tej chvíli. Duch Svätý. Duch Svätý. Skrze krv Ježiša. Přes krv Jezusa Christusa. Omíja. Teraz očišťa. Očišťuje ťa. Očišťa tebe. Aleluja. Buď slobodný. Bądź wolny. Buď slobodná. Bądź wolna. Poď. Přijď. A nasleduj Pána. I nasleduj Pána Jezusa. Od tejto chvíli. Od tej chvíli. Až na veky. I až na veky. Buď mu verný. I bądź wierny. Buď mu verná. Bądź mu wierna. Lebo on je verný. Ponieważ on jest wierny do ciebie. Amen. Milovaní bratia a sestry, drahí priatelia. Kochaní bratia i sestry, drodzy priatelia. Táto chvíľa je zvláštna chvíľa. Tá chvíľa je s takom šťegulnou chvíľom. A Duch Svätý mi hovorí. I Duch Svätý mluví do mne. Že sú tu mnohé srdcia, ktoré zápasia. Že ešte veľa srdc, ktoré valčú. A takto hovorí Duch Svätý. I tak mluví Duch Svätý. Dnes, teraz, dzisiaj, kiedy si počul jeho hlas, kiedy usłyszysz jego głos, nie odchádzaj, nie odchodź, počkaj, zaczekaj, budem sa s tebou modlić, będę modlił się za tobą, pomożem ci, pomogę ci, padną z teba puta, i twoje powrozy zostaną rozwiązane, padnie wszystko to, co cię jeszcze, wszystko to spadnie, to co jeszcze ci, to twoje brzemiona, a Pan Jezus ci da plnú slobodu. I Pán Jezus dá ti pevnú voľnosť. Ale daj svoje telo. Ale oddaj svoje telo. Polož ho na oltár. Polož ho na oltážu. Žij na tomto svete bez nárokov. Žij na tým svete bez očekývaní. Bez toho, že by si si nárokoval na čokoľvek. Bez toho, že by si čokoľvek pragnul. A všetko ber z Božej milosti. I všetko ty bier z Božej lásky. Všetko, čo môžem prežívať, všetko je milosť Božia. Všetko, co ja mogę przeżywać, to všetko tylko Boža miłość. Boža láska. Nerobím si nároky doma. Ja nie pragnę ničego, co jest w moim domu. Niektorí mužovia ešte ani nezedia polievku. Alebo ešte sa nechytili do polievky, už vedia, že je málo slaná. I niektórzy mężczyźni ešte nawet nie skosztowali zupy, už wiedzą, že je málo posolona, málo słona. Alebo povedia, joj, už je presolená, ja to už vidím. Albo mówią, da, ja už widzę, to už za dużo soli v tým. Viete, prečo sú tie reči? Viete, dlaczego są tego typu... Nároky. Tutaj mamy te svoje pragnienia. Mnohokrát máme nároky na... svoje peniaze, ktoré si zarobíme. Wiele razy mamy jakby prawo na pieniądze, które sami sobie zarobimy. A nie masz odwagi swojej manżelce dać wszystko. I nie masz odwagi swojej żonie wszystko dać. Robisz si nároki na jaką ciastkę. No swoje prawo sobie robisz do jakiejś sumy. Daj wszystko. Wszystko oddaj. To tam patrí, že polož svoje telo na oltár. I to do tego należy, żebyś dal svoje ciało na oltár. Aj tvoje peniaženky. I tvoje portfel. Všetky nároky. Všetko, všetky očekivania. A ja vám môžem povedať, že to je tak krásny život. I mogę powiedzieć wam, że to taký cudowne jest życie. Pripravený som žiť ešte 100 rokov. I ešte som gotový žiť 100 lat. A pripravený som zomrieť už dnes. Ja równocześnie jestem gotowy umierać nawet dzisiaj. Amen. Amen. Bądźcie swobodni w imieniu Pana Jezusa. O, bądźcie wolni w imieniu Pana Jezusa. I bądźcie błogosławieni.